hurja perheemme isä. On elämä kärsimys näytelmää, mies peilin sille toiseksi jää. Hän on vain ahrasen, ja se kirjoitit sen. Säästä ei perhe, koiraakaan, elämä kun yritin sen, me käy sinua pyyhekkimillaan. Säästä ei perhe, koiraakaan. Pysyne pankin, pikkuparturin paketin hankin. Mutta kirveslinjoissa on kyllä kohtajaa, kun katson perheemme kaljoajohtajaa. Säästä ei perhe, koiraakaan, elämä kun pelitsen, mä käyn sulla työttömään. Säästä ei perhe, koiraakaan, kun on niin sen kun laulat vaan, mutta jos naapurit valittamaan käyvät esineitään heitelle, niin voit laittaa laulus pakettiin, sillä niskaas kumminkin, sen suuren kumminkin. Saat kun säästä ei perheen, koiraakaan, elämä kun pelitsen, mä käyn suunnalla pyyhekullaan. Säästä ei perheen, koiraakaan, kun on No niin, hyvä. Nimittäin lohdullinen tiedon sinulle seuraava kappale ei sitten olekaan enää sinun hengeni tai muuten mun kitarasoinnin suhteen. Jos olen ymmärtänyt oikein, ja olenko ymmärtänyt oikein, ja ilmeisesti olen ymmärtänyt oikein, niin seuraava kappale todellakin kertoo teille siitä itsestään. Elikkä teistä ja meistä ja Herran Jumala sentään